Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodnich krańcach okresami duże, a na północnym wschodzie lokalnie słabe opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni, tyle zobaczymy na północy, 14 będzie w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku, chłodniej na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie około 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. I jest powrót właśnie do harmonii, czyli do melodii, do takiego bardzo pierwotnego rozumienia muzyki, że muzyka w swojej historii, w swoich jakby początkach była formą komunikowania się ludzi i to formą komunikowania się poprzez emocje. I to emocje z reguły wysokie, czy takie emocje, które dawały ludziom rodzaj satysfakcji z tego aktu wymiany. I jak nagle muzyka stała się jakąś okropną dziedziną, że słuchamy utworu i wypadają nam zęby po jego wysłuchaniu i włosy, no to muzyka stała się jakimś przekleństwem. Dzięki Bogu, jak ludzie się obudzili, ludzie nie chcą słuchać takiej muzyki, ona jeszcze gdzieś tam się obija w paru ekstremalnych miejscach, ale nie da się już zapełnić sali koncertowej, od dawna zresztą, muzyką, która nie ma duszy. Ja jestem bardzo tradycyjny w tym wymiarze. Muzyka jest w ogóle takim napinaniem strun, czyli żeby poczuć radość harmonii w dowolnym sensie, trzeba najpierw od niej się odchylić, prawda? I odchylając się i wracając, pozwalamy sobie na emocje i te emocje także, które są bardzo piękne. Witamy w maju, ale 29 kwietnia, o czym nie mieliśmy okazji przypomnieć, 70 lat, czy to możliwe, ukończył Jan A.P. Kaczmarek, twórca muzyki do podobno ponad 70 filmów. Jan A.P. Kaczmarek, którego mieliśmy szansę poznać ćwierć wieku temu i wielokrotnie gościć. Jeszcze przed 2005 rokiem, kiedy to otrzymał Oscara za muzykę do filmu Marka Forstera Finding Neverland, Marzyciel, z Johnnym Deppem w roli Jamesa Barry'ego, autora Piotrusia Pana. 2 maja wspominaliśmy Polaków tworzących z powodzeniem za granicą. Jan A.P. Kaczmarek należał do tych, którzy osiągnęli najwięcej. W Los Angeles mieszkał od 1989 roku. Pracował nie tylko za oceanem, także w Europie i w Polsce, do której kilka lat temu powrócił. W marcu tego roku na gali Polskiej Nagrody Filmowej otrzymał Orła za Osiągnięcia Życia. Przypomnimy oczywiście jedną z jego filmowych kompozycji, po czym zajmiemy się 2 teatralnymi premierami. Goście pierwszej części wydania już są. Zapraszamy ich do studia, a Państwa do pozostania z nami. Może ktoś jeszcze jest na urlopie? Zaczynamy maj w Trójce pod Księżycem. muzyka do filmu Total Eclipse, całkowite zaćmienie z 1995 roku. Pierwsza, jaką Jan A.P. stworzył dla Agnieszki Holland. Dzisiaj na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera film ten zostanie pokazany po tylu latach. No i gościem wieczoru będzie Agnieszka Holland. W krakowskiej Mandze można też oglądać wystawę Jestem i mnie nie ma. Jana P. Marzyciel. Przygotowywany jest podobno także koncert jego muzyki. Marzyciel, jak napisano, stąpający twardo po ziemi. Janie, jesteśmy z tobą. A tymczasem witamy w studiu zapowiedzianych gości z Teatru Współczesnego w Warszawie, proszę państwa, którzy na 2 tygodnie przed premierą nie marudzą i przyjęli zaproszenie do nocnego studia. Nie macie pojęcia, jak jestem wdzięczna. Katarzyna Dąbrowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obiecaliśmy, że się jeszcze odezwiemy przed premierą, Kasiu. No i obietnica spełniona. Tak jest. Oraz, proszę państwa, niespodzianka, Filip Kowalczyk, który jest po raz pierwszy u nas, a więc musimy jakoś pomóc debiutantowi w tym studiu. Witamy pana. Dobry wieczór. O panu opowiemy troszkę później. Poproszę, żeby Kasia pomogła mi w snuciu tej opowieści. No niemniej, w Teatrze Współczesnym wspomnianym trwają próby do premiery pod jakże znaczącym tytułem Kto go pamięta? Dolce Vita, oczywiście. Myślę, że doskonale go pamiętamy, bo sobie z tym tematem jesteśmy już od dłuższego czasu. My to już wiemy, no ale tak wypada zapytać. Ale proszę państwa, mamy też już połączenie z człowiekiem, który z Teatrem Współczesnym w Warszawie jest mocno związany, pracuje dla tego teatru, ale tym razem reżyseruje premierę w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, precyzyjnie na scenie kameralnej, czyli dla ułatwienia dodajemy w sobocie. Panie Jarosławie, bo to pan Jarosław Tumidajski, czy pan nas słyszy tam daleko? Słyszę, dobry wieczór i mam nadzieję, że wy też mnie słyszycie. Tak, doskonale. Słyszymy. Tak, mają słuchawki. To może tak zapytam, co zabrzmi może paradoksalnie, dla rozgrzewki czy na rozgrzewkę, jaka temperatura w Gdańsku i w Sopocie? W Sopocie. Przed naszą rozmową byłem na spacerze po całym dniu. Rzeźko, ale całkiem znośnie. Nie pada. Nie, nie pada, ale pewnie warto zabrać czapkę. Doskonale. Także to, jak państwo słyszą, to była prawdziwa rozgrzewka w czapce. No tak, do spektaklu, który pan przygotowuje, przejdziemy w części drugiej dzięki pana uprzejmości tego wydania. No, uprzejmość polega na tym, że my staramy się być też uprzejmi wobec, czy w stosunku do tych, którzy przychodzą do studia i oni mają pierwszeństwo. Ale jest pan cały czas z nami i bardzo prosimy, jeżeli będzie miał pan taką potrzebę, ochotę, to proszę włączać się. Będziemy oczywiście próbowali jakoś się, że tak powiem, przesterować czy przeorientować na Sopot. A więc zaczynamy. Dolce Vita. Czy to jest, proszę państwa, pani Kasiu, panie Filipie, czy to jest adaptacja scenariusza filmu Felliniego z 1960 roku? Scenariusza, który współtworzył dla takiej też ciekawostki, może dodam, Pasolini. O. Tak, tak, zgadza się. To znaczy co, zgadza się? Zgadza się, że Pasolini współtworzył scenariusz. Ale to... nie zgadza się, że jest to adaptacja. Tak, tak. Sztuka Dolce Vita, którą realizujemy w Teatrze Współczesnym, jest inspirowana filmem Felliniego. Bohater, podobnie jak u Felliniego, ma na imię Marcello. I posiada pewne cechy wspólne z bohaterem Felliniego, natomiast jest to mimo wszystko osobna opowieść i osobny dramat. Chociaż myślę, że ta inspiracja jest wyczuwalna i autorzy, czyli Julia Cholewińska i Kuba Kowalski. Tak, przyznają się do jawnie do inspiracji filmem Felliniego i tak jak tam mamy Marcello, takiego błąkającego się po Rzymie, tak tutaj mamy Marcello, któremu warszawskie różne persony z jego życia wchodzą do sypialni, a ta sypialnia też jest jakby kawałkiem centrum Warszawy, bo jest w scenografii, którą przygotowuje o matko, mam zaćmę. Martyna Kander. Tak. I właśnie nie byłam pewna, czy dobrze pamiętam nazwisko i czy nie popełnię tutaj jakiejś gafy. W scenografii Martyny Kander jest to samo centrum Warszawy, bo mamy tam odrobinę Placu Zbawiciela. Na przykład dla osób spoza Warszawy takie wytłumaczenie, takie powiedzmy imprezowe trochę centrum kojarzone jakiś czas temu z wielką tęczą, później spaloną na tymże placu. Także jest na przykład takie tutaj połączenie. Jest też inspiracja, do której autorzy się przyznają, do kartoteka Różewicza jest również taką mocną inspiracją. Tutaj na zasadzie tych postaci przewijających się znów przez ten pokój Marcello. Ale tych punktów wspólnych jest sporo rzeczywiście. No chociażby i ten, że jest tutaj dwójka scenarzystów, czy autorów w tym przypadku dramatu. W przypadku filmu Felliniego też było ich dwóch, bo nie tylko Pasolini, ale tego oczywiście wszyscy pamiętamy. Marcello, czyli grany przez Mastroianniego bohater, jest dziennikarzem. Natomiast Marcel czy Marcello Wasz, ten teatralny, jest też człowiekiem pióra poniekąd, panie Filipie. Tak, to znaczy myślę, że jest przede wszystkim niespełnionym pisarzem. Natomiast żyje dzięki pracy w agencji reklamowej, która dostarcza mu chyba całkiem niezłe pieniądze, ale niekoniecznie właśnie satysfakcję i jakieś spełnienie, bo tak naprawdę w głębi duszy to tli się w nim marzenie o napisaniu wielkiej powieści, która byłaby manifestem jego pokolenia. I która właśnie nosiłaby tytuł Dolce Vita i byłaby panoramą współczesnej Warszawy. Życia nocnego, dopowiem, towarzyskiego uczuciowego. Tak. No i tego portretu mojego, czyli jego pokolenia. Myślę, że i tu, to znaczy i w filmie Felliniego, i w naszym dramacie, w naszym spektaklu, to podobieństwo polega na tym, że bohaterowie są w jakiejś takiej uprzywilejowanej pozycji żyją w jakimś dobrobycie, a pomimo tego błąkają się cały czas trochę nie do końca wiedząc jak żyć, po co, w jakim kierunku to swoje życie pokierować. I gdzie znaleźć to słodkie życie. Tak, tak. Tak, no bo to jest też troszkę chyba ironiczne. A z jednej strony jest w tym ironia, a z drugiej takie ludzkie marzenie o tym, żeby osiągnąć tę jakąś pełnię. Myślę, że Julia Cholewińska wraz z Kubą Kowalskim należy do mniej więcej tego samego pokolenia, co nie wiem jak pan Filip, bo tego nie znalazłam nigdzie w sieci tej informacji, ale wiem już, że pani Kasia należy do tego pokolenia, tak, mniej więcej. I pan Jarosław Tumidański także. Tu nie chodzi o dokładny rok urodzenia, tu chodzi tylko o to, że państwo mogą mieć gdzieś taki tylko ślad wspomnienia po PRL-u, czyli dawnej epoce, a wzrastali, dojrzewali i marzyli właśnie w czasie, kiedy nastąpiła owa słynna transformacja. I o tym może parę słów prosiłabym. Jeżeli pan Jarosław zechce się do nas przyłączyć, będzie nam niezwykle miło. Czy to pokolenie opisane przez właśnie państwa Julię i Kubę, czy obraz tego pokolenia tak samo rysuje się w państwa głowach, państwa moich gości? Jak powtarzam, nie jestem pewna co do tego, w jakim wieku jest pan Filip. To myślałam, że troszkę młodszy, ale czy doświadczył pan tego smaku transformacji? Myślę, że to jest nieuniknione. Musiałem doświadczyć, bo właśnie już urodziłem się chwilę po tej transformacji. No, czyli młodszy jednak, to jest już co innego. Tak, aczkolwiek konsekwencje pewnie i tak mnie dosięgły, bo to też pewnie kwestia tej przemiany i tego właśnie dobrobytu, który nagle nastał, otwarcia się na świat. Tylko pan nie wiedział, że to jest nagle. Pan myślał, że tak ma być i że tak, że to jest norma. No tak, tak. A pani Kasiu, pani Jarosławie, jeśli można, bo to jest dosyć ciekawy temat, właściwie taki ważny kontekst, no na pewno spektaklu w Teatrze Współczesnym, na pewno nie spektaklu w Teatrze Wybrzeże. No niemniej, to jednak jest jakieś naznaczenie waszego losu. Z pewnością. Ja już pamiętam ten moment, kiedy... Kiedy się zmieniło. Kiedy się zmieniło, kiedy nie było nic. Pamiętam moment tej okropnej turboinflacji. Jakoś tam dziecięco pamiętam, ale pamiętam. I później te lata, kiedy się wszystko zaczynało zmieniać, kiedy jednak właśnie ten, powiedzmy, dobrobyt i to dobro nas zaczęło zalewać, ale myślę, że tak w kontekście akurat Dolce Vita i sztuki, którą przygotowujemy, to istotne jest to, co my z tym dobrobytem robimy. I podobnie tak jak myślę u Felliniego, nie jestem krytykiem filmowym, ale z tego, co zapamiętałam ten film sama dla siebie, jest to taka ironiczna opowieść też o ludzkości i o tym, do czego doprowadza ten dobrobyt. I ta scena, w której główny bohater w końcu dociera do morza i to morze, ta natura jest jakimś takim obmyciem się z tego wyzwoleniem, z tego brudu, z tego gdzieś zaplątania się w tym życiu. Tak, tutaj nie mamy tego naturalnego komponentu w naszej sztuce, ale też ona opowiada gdzieś, myślę, o czymś podobnym, o jakimś podobnym zapętleniu głównego bohatera granego przez Filipa i o takim, i ten znowu wspólny mianownik byłby też w tym wzięciu odpowiedzialności za swoje życie. I w tym, żeby podjąć w końcu jakąś decyzję w tym życiu, to znaczy, co ja chcę tak naprawdę robić. I tak jak Marcello Felliniego chciałby być artystą, ale jest poważnym dziennikarzem, ale w zasadzie kasę i dobre życie i przygody daje mu bycie dziennikarzem brukowym. Tak, Marcello, cały czas marzy o tym, żeby jakąś diagnozę swojego pokolenia postawić, ale on jeszcze nie zdołał postawić nawet diagnozy swojego życia i siebie. Więc myślę, że to takie też mianowniki wspólne w tym kontekście. A tak jak wtedy No, myślę, Rzym był taką metropolią wspaniałą, bogatą, jedną z najwspanialszych europejskich metropolii w latach 60., 50. Tak dziś myślę, że opowiadając to Dolce Vita o Warszawie, więc też takim, o takim warszawskim Piotrusiu Panie, zagubionym w tym warszawskim życiu, w warszawskim w takim środowisku, w jakimś, powiedzmy, właśnie dobrobycie, zderzając tę Warszawę z resztą Polski, myślę, że też to jest jakiś temat, to miasto, któremu się wlewa i to, jacy ci ludzie są. Gdzieś jednocześnie mają w sobie, chociaż mam wrażenie, że tutaj autorzy mają troszeczkę więcej jednak miłości dla tych postaci, które się pojawiają, bo one są gdzieś oczywiście złamane, czasami trochę zepsute, ale mamy w tej opowieści też dużo czułości do tych bohaterów i do ich zagubienia i ta opowieść jest dla mnie znacznie cieplejsza i też, nie ukrywajmy, bardzo zabawna, bo to też jest szansa na to, żeby o tym wszystkim opowiedzieć tak trochę z przymrużeniem oka i komediowo. Tak, tak. Tak, panie Filipie? Przede wszystkim staramy się zrobić komedię. Bo tutaj się tak właśnie poczułam, że bardzo dużo mówimy tutaj takich mądrych słów naokoło i porównań do Felliniego, ale to jest chyba tylko jakiś taki punkt wyjścia i fajnie się pobawić. Tak, myślę, że fajnie się pobawić w znalezienie tych linek, które łączą te dwa światy, tę sztukę i film, ale zdecydowanie robimy komedię, tak. I zobaczymy, jak nam wyjdzie, jak przyjdą widzowie i jak się nie będą śmiali, to znaczy, że proszę państwa, nam nie wyszło coś. No ja bardzo liczę na to, żeby to była komedia. Do tego może jeszcze powrócimy, ale wydało się, że pan Filip, bo tego nie powiedziałam ja sama na początku, gra tę główną rolę męską, czyli owego Marcellego, czy Marcella. Marcella, tak. Tak. No, a pani Kasia ma trochę trudniejsze zadanie, mimo że może nie główna rola, ale... To tak, bo my tam razem z wieloma innymi kolegami z Zespołu Teatru Współczesnego jesteśmy tym wlewającym się światem do sypialni Marcella, więc ja przychodzę tam w trzech osobach w sumie, jako Sylwia Bąk między innymi, czyli gwiazda gdzieś podglądana na pudelku, bardzo zmanierowana, jako taka, no nie wiem, przyjaciółka, kochanka, albo aspirująca, może inaczej, może Marcello bardziej tutaj by aspirował, żeby była kochanką, ale jeszcze nie jest, Lena. Trochę taka właśnie hipsterka z placu Zbawiciela, powiedzmy, gdzieś zatopiona w tym artystycznym światku, ale też mocno zagubiona i jako Dolores, czyli można by powiedzieć taka jego bratnia dusza, bo też dziewczyna zajmująca się na co dzień, tylko właśnie ona się rzeczywiście zajmuje pisaniem i trochę mu tak redaktoruje, można powiedzieć. Na to wychodzi. Przynajmniej jest jego jakąś bratnią duszą. Bratnią duszą, tak, ale też... Ale też mentorką. Mentorką, tak, wysyła jej siostrzaną duszą. I jedyną osobą, której wysyła swoje fragmenty nieukończonej powieści, więc to też, myślę, ciekawa rozmowa, która się tam między nimi wydarza. Ale mamy też Emmę, czyli znów taki punkt wspólny, bo tu Monika Pawlicka w roli Emmy, podobnie jak u Felliniego, narzeczonej dziewczyny, głównego bohatera. Mamy rodziców, którzy się pojawiają, którzy znowu są takim trochę przedstawieniem rodziców, no trochę stereotypowo, trochę zabawnie, trochę wzruszająco. No tak, mamy tam sąsiadów, mamy szefa, który nawiedza tego Marcella w jego sypialni i nie wiadomo właściwie te wszystkie postaci, jak takie duchy się zjawiają od razu i od razu są i od razu go tam atakują jakimiś tematami. No trudno w takich warunkach pisać powieść. Prawda? Debiutować w roli pisarza pokolenia, to niewątpliwie. A poza tym, no z tego co udało mi się już dowiedzieć na temat waszego spektaklu, czy państwa spektaklu, to on z przyjemnością partycypuje w tym życiu, które go otacza. I tak naprawdę jest leniuchem. Lubi bywać w tych miejscach rozrywki, kafejkach, restauracjach właśnie przy Placu Zbawiciela. On tamże zresztą mieszka. Czyli też nieopodal, ale to tylko taki żarcik teatru współczesnego. Tak. Znaczy ja myślę, że jednym z większych problemów Marcela jest jednak jego lenistwo i to, że nie potrafi ponieść czy ponieść kosztów, które generują nasze marzenia. Znaczy wie, czego chce, ale nie potrafi zapłacić za to odpowiedniej ceny, wziąć na siebie tego trudu pisania, bo to przecież nie jest... Bycie pisarzem nie polega na rozbijaniu się po kawiarniach, tylko na pisaniu. No ale jak się pisze o życiu towarzyskim, nocnym... On cały czas zbiera materiały po prostu. Tak. To jest research. To jest research, tak. Tylko tak myślę, że każdy albo był, albo znał takich kolegów, studentów, którzy bardzo długo researchowali na przykład materiały do swoich prac licencjackich, magisterskich i jak wiadomo, w pewnym momencie trzeba zaprzestać i po prostu usiąść do pisania. No tak troszkę a propos, bo właśnie matury są. Tak, pozdrawiamy maturzystów. Tak, no co prawda już język polski został skonsumowany, mówiąc nieładnie, ale łatwy temat mieli państwo. Nawet jęknęłam, Boże, dlaczego ja nie miałam tego tematu na maturze z języka polskiego. Tak, to był żarcik. Panie Jarosławie, czy ja pana na darmo, że tak powiem, sprowokowałam, czy nie na darmo? Pytanie o doświadczenie pokoleniowe tych, którzy w czasie transformacji, no właśnie, dojrzewali. Nie, znaczy, nie na darmo. Dziękuję. To jest moje doświadczenie, ale to tylko mogę potwierdzić, że tak. To znaczy, ja też w tym uczestniczyłem, w tym przejściu od jednego systemu do drugiego i też, tak jak wspominała Kasia, też pamiętam te perturbacje i pewien trud początku lat 90. I później to, jak ta rzeczywistość przechylała się ku lepszemu. No ale to tylko tyle dopowiem, że tak, to jest moje doświadczenie, ale nie chcę też zabierać czasu, bo mam też ogromną przyjemność z tego, jak Kasia i Filip opowiadają o spektaklu, więc po prostu ich słucham. Bardzo nam miło w takim razie. To teraz będzie tak zwane intermedium, czyli muzyka. Oczywiście muzyki do spektaklu państwa nie mamy, ale mamy jak najbardziej muzykę Nino Roty do La Dolce Vita. Thank you. No, o muzykę nie mam odwagi pytać państwa. Może Marcin Hyssner, kiedy zdecyduje się odwiedzić mnie tutaj przy Myśliwieckiej, więcej na ten temat opowie, a chyba, że bez pytania będzie odpowiedź. To jest super pomysł, żeby Marcin o tym więcej opowiedział. Ja tylko mogę wrzucić, że muzyką zajmuje się Mateusz Dębski. O, bardzo dziękujemy. To tyle na chwilę wystarczy. Proszę państwa, tak, to był finał do La Dolce Vita Nino Roty. A w studiu gościmy panią Katarzynę Dąbrowską z Teatru Współczesnego tym razem, bo w wielu miejscach ona pracuje. Ostatnio o tym rozmawiałyśmy kilka tygodni temu. I pana Filipa Kowalczyka. Mhm. Pani Kasiu, czy mogłaby pani spróbować zapowiedzieć, czy przedstawić swojego nowego kolegę? Postaram się, mam nadzieję, że dam radę. Myśmy się z Filipem poznali właśnie na próbach Dolce Vita, więc znamy się od niedawna. Filip został przez Marcina Hyssnera, czyli reżysera spektaklu, który przygotowujemy, z tego co pamiętam, wyłuskany i zaproszony do teatru w Tarnowie, gdzie Marcin Hyssner był dyrektorem, a teraz następuje, tak, nastąpił już, prawda? Bo Filip, jesteś na etacie od marca we Współczesnym, tak. Więc nastąpił transfer z Tarnowa do Współczesnego. Ale właśnie rozmawialiśmy też chwilkę przed naszym wywiadem, rozmową w tutaj saloniku, że, bo dopytywałam Filipa, czy jeszcze dogrywa spektakle w Tarnowie, i tak jest, ale jeszcze muszę tutaj, że tak powiem, w ramach przedstawienia młodszego kolegi powiedzieć, że jest też studentem reżyserii Warszawskiej Szkoły Akademii Teatralnej. Więc no. A, no to piękna wizytówka. Nie leń. Nie jak Marcello. No i zupełnie jak reżyser tego oto spektaklu, czyli Marcin Hyssner, który zaczynał jako aktor, nadal na szczęście jeszcze bywa aktorem, czyli grywa, no ale zaczął też studiować reżyserię w tejże szkole. I zaczął i chyba skończył. I skończył, co pamiętam. Jak najbardziej, tak. I myślę, że właśnie tak pan obrał podobną trasę, drogę, panie Filipie. No i co ty na to teraz, Filip? Tak, faktycznie, ale to się nie tak... Nie, to się tak nie tak rzadko zdarza, że aktorzy dochodzą do takiego pomysłu, żeby reżyserować. Niektórzy się decydują na te studia, niektórzy nie. No właśnie, i tutaj jest pewna różnica. Jedni decydują się na to, żeby reżyserować, ale nie kończą tych studiów i jakoś im się cudem udaje, a inni postanawiają jednak jeszcze popracować. I to jest duże wyzwanie. Tak. Myślę, że szkoła jest takim fantastycznym miejscem na to, żeby popróbować i poszukać swoich tematów, swojego języka, swojego teatru. Także wydaje mi się, że jest przydatnym doświadczeniem. Wydaje mi się, że nie sprawdziłam tego tuż przed audycją, że Marcin Hyssner wykłada w tej szkole. Tak, aczkolwiek teraz wykłada na wydziale aktorskim. Aha. Kierunku aktorskim. Czyli nie ma pan, że tak powiem, kontaktu również w tym miejscu z panem reżyserem. To znaczy, czasami się mijamy na korytarzu. Tak, to jest możliwe. Zdarza się. To teraz może przedstawmy jeszcze autorów scenariusza, bo może nie wszyscy wiedzą, kim są Julia Holewińska i Kuba Kowalski. Julia Holewińska jest po prostu dramatopisarką, ale zarazem współprowadzi teatr w Bydgoszczy razem z Wojciechem Farugą, czyli jest panią dyrektor, czy wicedyrektor. No, nie ma to większego w tym punkcie, w tym momencie znaczenia. Zasłynęła taką sztuką, która zatytułowana była Ciała obce. Ona otrzymała gdyńską nagrodę dramaturgiczną. Zresztą wyreżyserowana została ta sztuka w Teatrze Polskiego Radia także, bo nie tylko. No i zaprezentowana przed laty na scenie teatralnej Trójki. Tak, to była nasza premiera. Julia Cholewińska pochodzi z takiego domu książek. To, jak się mówi, wydawniczo literacki dom. Natomiast Kuba Kowalski ma we krwi aktorstwo, ponieważ jest synem aktorki i aktora. Między innymi właśnie pana Władysława Kowalskiego, już nieżyjącego, wspaniałego, wielkiego aktora. No i Kuba zajmuje się głównie reżyserią, czyli Julia pisze, a Kuba głównie reżyseruje. A tutaj, jak słyszymy, razem stworzyli ten scenariusz. A skoro była mowa o pokoleniach i o doświadczeniu, właśnie o pokoleniu jednym i doświadczeniu pokoleniowym, to Julia już ma pewne doświadczenie wcześniejsze, dramatopisarskie z tym tematem, bo napisała taką rewolucję balonową właśnie na temat jej pokolenia, tylko że to był monodram. Ale już próbowała, że tak powiem, diagnozować i zgłębiać doświadczenie ludzi, którzy wchodzili w to młode, jeszcze, może jeszcze nie dojrzałość, ale młode bardzo życie na początku lat 90. Co by tu jeszcze powiedzieć o... Ja się na włączę, bo... O, proszę bardzo, pan Jarosław Tumidajski włącza się. Głosem z Sopotu, że przecież Ciała Obce miały swoją prapremierę właśnie na scenie kameralnej tutaj w Sopocie i właśnie tutaj sztukę Julii Cholewińskiej Kuba Kowalski wyreżyserował. Ja zresztą pamiętam ten spektakl, bardzo to była udana produkcja, więc mamy takie połączenie. O, bardzo. Między dwoma latami, dwoma miastami, tak. Tak, bardzo dziękujemy za tę informację, bo rzeczywiście taki link dzisiaj przeprowadzamy między Teatrem Współczesnym w Warszawie, a Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. W tej drugiej części wydania troszkę o tym drugim teatrze, tym nadmorskim, no, powiedzmy wybrzeżańskim, powiemy. I jest jeszcze jedna taka ciekawostka. Przeczytałam, że pierwszą dorosłą sztuką, na jakiej była Julia Cholewińska, była Semiramida Północy w Teatrze Współczesnym w Warszawie w reżyserii Erwina Aksera. Czyli znowu mamy owo połączenie magiczne. No ale dodała w tym wyznaniu Julia Cholewińska, to dość odległa estetyka od tego, czym zajmuje się. I teraz, proszę państwa, jeszcze jedna ciekawostka. Otóż Dolce Vita to nie jest nowa rzecz. To nie jest coś, co właśnie usiedli państwo i napisali, tylko sprzed kilku lat premiera odbyła się, o ile dobrze pamiętam, w 2016 roku w takim bardzo dziwnym teatrze telewizji, który nazywa się Teatroteka. I właśnie w tej teatrotece Lena Frankiewicz zrealizowała właśnie ten tekst. I ja bym prosiła, żeby państwo nie oglądali tego. I proszę, żeby Marcin Hysner przypadkiem nie próbował tego oglądać. To była jedna z pierwszych rzeczy, jakie Marcin nam powiedział chyba na pierwszej próbie właśnie, że bardzo prosi, żeby się nie odnosić akurat, ale to nie dlatego, że tutaj dlatego, żeby po prostu tworzyć swój świat i swoją opowieść i nie sugerować się tym, co nam się podoba też, ale tym też, co nam się nie podoba, żeby tam aktorów też nie kusiło, że ale oni to tak zrobili, to ja muszę inaczej, bo to też jest, też czasami, to są dwie strony, nie? Jedna rzecz może nas... Film wam nie przeszkadza, absolutnie. Film sprzed nie, bo kilkudziesięciu lat, prawda? Jest kompletnie też inną opowieścią, więc filmem się można zasugerować, w sensie zainspirować, a tym można by się ewentualnie niepotrzebnie sugerować. Ale zdaje się, że ten tekst został też zrealizowany w Opolu, czy ja dobrze pamiętam? Tak. I to właściwie przez Kupę Kowalskiego. No właśnie. Więc zastanawiam się, czy to nie była premiera, prapremiera. Może. A dopiero potem może. Lena Frankiewicz. Tak mi się wydaje, tak ja zapamiętałam. A ciekawostką też jest... To był rok 2016, więc to rzeczywiście to już było lata temu. Tak, kiedy była premiera w Opolu. Opolu, to zaraz Wojtek Dorosz, który wydaje tę Trójkę pod Księżycem, sprawdzi. Opole, Dolce Vita, Kuba Kowalski. A ciekawostką jest też to, że Marcin, zdaje się, był jurorem tej teatroteki. I tam na ten tekst zwrócił uwagę. I myślę, że nie zdradzę też wiele tutaj i że nie dostanę tutaj, że tak powiem, po łapkach za to, że powiem, że niedawno ten tekst też zrealizował ze studentami właśnie Akademii Teatralnej, ale oczywiście ze studentami aktorstwa jako egzamin trzeciego roku. O, proszę, mamy już odpowiedź. Sugestia, czyli dobrze pamiętałam. Sugestia, masz 2014 Opole, 2016 Teatr Telewizji Teatroteka, no i 23. To już skoncentrujmy się na państwa premierze właśnie w Teatrze Współczesnym. Scena w baraku, tak? Tak, scena w baraku. To jest fajna scena. Bardzo. I ona też mimo swojej takiej Niewielkości, skromności, małego zaplecza. Właśnie jest takim wdzięcznym miejscem do robienia teatru. I to takiego teatru właśnie, gdzie coś powstaje zupełnie z niczego. Gdzie powstaje ta przeze mnie ukochana magia teatru. Że nam po prostu powstają te światy z niczego. I oczywiście te współczesne, nowoczesne sceny, bardzo niedawno odremontowane albo niedawno powstałe, mają te wszystkie super zabawki teatralne. Tu się rusza, tam zjeżdża, tu sztankiety, tam podnośniki, tam jeszcze coś. A ja mam jakiś taki sentyment do tego teatru, który powstaje w tym baraku, gdzie nie ma nic. I to jest może dopiero wydarzyć wyzwanie. Się wszystko. I może wydarzyć się wszystko. I to jest dopiero wyzwanie, nie? Żeby tam zrobić to szaleństwo. Też jako taką może zanęcę tutaj ewentualnie naszych słuchaczy taką informacją, że tutaj też dużo tej magii teatralnej reżyser zaplanował w tym spektaklu, a my teraz spróbujemy podołać, bo wchodzimy na ten ostatni etap prób i teraz będziemy musieli to urzeczywistnić te wszystkie jego plany na te deus ex machiny, które mają się pojawiać na tej scenie malutkiej. Dobrze, że mówimy o tym baraczym miejscu. No nie wiem, oczywiście chyba nie ma takiego przymiotnika. No niemniej przypomniało mi się teraz, że przecież całkiem niedawno temu widziałam cię, Kasiu, w spektaklu, który właśnie w baraku w Teatrze Współczesnym był grany, Gdybym cię nie poznał? Dokładnie. Taki tytuł? Tak, Gdybym cię nie poznał. I to chyba w reżyserii pana Jarosława Tumidajskiego. Tak. Ale ponieważ dzisiaj szukamy różnych takich połączeń, nitek, linków, to pomyślałam, że właściwie w jakimś sensie przetrenowałaś już w tym spektaklu, Gdybym cię nie poznał, tę wieloosobowość swojej roli. Bo tutaj występujesz nie w jednej roli, a przecież Gdybym cię nie poznał, masz tyle wariantów swojej głównej bohaterki, że doprawdy niekiedy mamy wrażenie, że to są różne losy, a nie tylko jedna historia kobiety. Tak, tak, to prawda. To była też bardzo wdzięczna, myślę, tak aktorsko przygoda teatralna, bo rzeczywiście w tym, Gdybym cię nie poznał, my tam troszeczkę powiem znów duże hasło, ale myślę, że jest uprawnomocnione. Podróżujemy w czasie z naszymi bohaterami i też pokazujemy właśnie, jak w różnych wariantach życia, gdyby się spotkali na innym etapie tego życia, jakby wyglądali, jakby to ich życie wyglądało, ale jak bardzo oni by się też zmieniali względem tego, co się w ich życiu wydarzyło. No, fantastyczna też przygoda, żeby coś takiego przeprowadzić tak naprawdę w 2 godziny. No, w każdym razie musiałeś zagrać kilka ról. Bardzo w jakimś sensie tak. Ról. W jakimś sensie tak. Przebierać się bez przerwy, bo też zmieniasz kostiumy. Tak, także tak. Pojawiasz się za każdym razem w tak kompletnie innym wariancie, że my się to nawet troszkę gubimy, ale to jest taka zabawa też. Tak, gra z widzem. No. Ale mam wrażenie, że też to zadanie jest kompletnie inne, bo mamy trochę inną konwencję. Więc też tam ja szukałam tych innych wersji swojej bohaterki na niuansach, a tutaj zdecydowanie to jest grubą krechą. Musimy tutaj pojechać i znaleźć taki troszeczkę wyrazistszy rys, co też mnie bardzo bawi. I też jest jakimś fajnym wyzwaniem bardzo. Panie Filipie, czy pan przysypia? Jest pan z nami? Jestem. Doskonale. Film jest mocno eksploatowany w ciągu ostatnich tygodni, bo jednak my do niego doskakujemy, dopadamy, a on tam w baraku spędza całe bite 8 godzin od 10 do 14, a potem od 18 do 22. No ale leży sobie w tym swoim łóżeczku, który od czasu do czasu wyskakuje do kafejki na Placu Zbawiciela. Więc myślę, że jest tak usprawiedliwiony swoim zmęczeniem ewentualnym. Tak, no nie wiem, czy tak tylko leży właśnie w tym łóżku, że ten mój bohater dosyć rozpaczliwie walczy. Także tam mam wrażenie, że sporo się dzieje. I faktycznie jest to angażujące przedsięwzięcie. Tak, i też z drugiej strony takie zadanie przecież aktorskie, bardzo barwne w swojej palecie, bo jednak ten twój bohater jest w kontakcie z tymi różnymi bohaterami też inny. Więc to bardzo ładne. Czyli, że za każdym razem w jakimś sensie musi się dostosowywać do... Albo pokazuje troszeczkę inną część swojej osobowości, w zależności od tego, z kim rozmawia. To znaczy, jednemu chce zaimponować, inaczej tak. Zachowuje wobec ojca, oczywiście. Inaczej wobec szefa, inaczej tak. Wobec Dolores. Tak, prawda? Tak. Dokładnie, tak. Inaczej się zachowuje wobec tej rzeczywistości, która go właśnie ze wszystkich stron atakuje. I zmusza do tego, żeby w końcu podjął jakąś decyzję i na coś się zdecydował i w jakimś kierunku w ogóle skierował swoje życie. No dobrze, to zaproponujmy jeszcze raz intermedium, pożyczając muzykę od Felliniego czy od Nino Roty, jak kto woli. Tym razem będzie z wokalem. Questa strada sembra finta e dipinta da Renoir. C'è un lembo di Manhattan ed un poco di boulevard. Quando è notte a più luci di Broadway, qui la luna sembra giada, dolce strada, dolce strada, se ti insegue la nostalgia, se scordare devi un amore, non passare per questa via, no, non passare. Ma se ami la frenesia di una vita multicolore, a passeggio per questa via va. Dolce strada, dolce strada. strada sì, o dolce strada, dolce strada, dolce strada. Szanowni Państwo, ja wspominałam, że marzyłabym o tym, żeby Państwo nie widzieli tego spektaklu Teatroteki. Nie dlatego, że on jest zły, tylko to jest bardzo ambitny spektakl, jak większość tych spektakli realizowanych właśnie WFDIF, czyli Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Tak, fantastyczne przedsięwzięcie, niemniej to są bardzo szczególne doświadczenia teatralne, a ja wymarzyłam sobie po przeczytaniu tego, o czym jest ten spektakl, że to będzie taki Hycnarowy, wspaniały koncept komediowy, bo Hycnar ma niewiarygodny talent, no komediowy chyba tak to należy nazwać, jest świetnym też aktorem komicznym czy komediowym. Uwielbiam go w tych wcieleniach i pomyślałam, że bo też widziałam jego spektakl bardzo mroczny, poważny, taki ambitny, co nie znaczy, że komedia jest nieambitna, ale no powiedzmy, że może być coś takiego, co wymaga od widza jednak ogromnego zaangażowania i skupienia, a może być też coś, co tego zaangażowania i wielkiego skupienia nie wymaga, jest nadal ambitne, ale jest komedią. I ja mam wielką nadzieję na to, że będę miała szansę naprawdę świetnie się bawić na tym Hycnarowym, podkreślam, spektaklu. Może coś więcej ja ten temat do niego wyciągnę, jeżeli nie, no to trudno. Niemniej bardzo Państwa proszę, to ma być zabawne. Niech to nie będzie zbyt konceptualne, niech te postacie nie będą, że tak powiem, z rzeczywistości już takiego naprawdę ultrarealizmu magicznego, bo po co nam to? Chcemy troszkę innej opowieści o Warszawie, o tym centrum rozrywkowym i o tym pokoleniu, które próbuje się jakoś odnaleźć. Socjologia socjologią, doświadczenie pokoleniowe doświadczeniem pokoleniowym, a oprócz tego jeszcze najtrudniej jest naprawdę stworzyć ambitną, ale świetną, taką przyjazną widzowi komedię. Taka moja jest diagnoza. Myślę, że słuchając reżysera